Lehen oialetxegorian informazio gune idekia bezala eman dute, bestea handiago lo eta jateko oialetxea. Lurrean 11 matala segurezko paleten gainean ezagiak, jateko gauza zenbait main baten gainean eta ziurki kafe termo botila ainitzere. Astelehen gauean euria jasen behar izan dute egitarrek lo egiteko zaila, baina giroa beti hor, maiten atikoipe. Ebe biziki goxoki, instalatzea izan da be, aski kolektiboa, denak muntatzen, eta ekipak egoiten dira ere, fean, lehen atxetik egon dira lo egiten, amar bat gauero, egunean zeak hainbatera gire pasatzen dira, momentu batzuetan kalmeago da, baina bon, ala ere pasatzen da jende bat. Egunean zeak ba, egoiten zirenak edo pasatzen zirenak laguntza emaiteko, be, traktaketak egin dituzte, ba, merkatuan, edo bestela itzulgune batzuetan, auto, Zortziun trakta eta egunkari banatu dituzte astelenetik. Aste azken goizean, Zen Leon eta Zen Kanton itzulguneetan eman dira informazio banaketa hori egiteko. Eta aste azken goizean menere, bisita berezi batukan dute Parisetik CGT sindikatuko militanteak pasa dira informazio gunetik. Entzun dugu loren txaren egoera zertan den eta beretzat egin diren manifestaldiak eta egia da kezkagarria dela. Horrek erakusten baitu giza eskubideak zalantzan direla giza eskubideen herri batean. Justizia eta politika makina baten parean gira, funtsezko dretxoak errespetatzen ez dituenak. Dei auzitegiak ezetza emaiten badu, diktadura kutsua ukanen duen estatu baten aintzinean izanen gira, eta guk sindikatuetako militante gisa gure ardurak hartu behar ditugu ere. On va être bien devant donc un état qui est en train de nous dessiner un projet de dictature dans ce pays. Oialetxegorriaren pean urrezko liburu bat ere bertan Lorentza Gimoni zuzendutako mezuak idatziak dira, autetxi anonimo edo lagunen eskutik. Gaur arratsaldean jakinen da Lorentza Gimon askatua izanen den edo ez, Emili Marten Bagoaz kolektiboko boz eramailearen iduriz ez da argitzeko baldintzapeko askapena ukatzen bazaio. Krudelara ustea itxoiten eta ez epeoiek menpe egoitea, baina Mali Ruski badakiguna da dei gortearen jajera zein dena eta azken urte hauetan dei gorteak balintzapeko guziak ukatzen dituzte. Frantses Justizia Ministroak dioenez, Lorentza Gimonen eritasuna bateragarria da kartzelarekin, alta bere osasuna egoera lagia dela segurtatzen dute medikuak eta bere abokatak. Pentsatzen dut iparaldeko jendartean, jendean itzek ez duela oino problematika hori entzun edo ulertu, zertarako importanta den, zenolako kasu diren, hor baditugu kasu humano bizikilarriak, eta beraz informazioa beti egin behar da. Eta da mobilizazio azkar bat erakusteko bon, gure determinazioa eta absolutoki Lorentza askatu nahi dudula. Gaur hitzordua eguerdietan piknika partekatu batentzat eta hiruetan prentsa apundu bat eginen da erabakiaren berri emateko.